autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/3. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Pec i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz czteropłytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie. 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 grudnia, jest 20. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro mogą być zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie gminnego ośrodka pomocy w podskierniewickim Makowie. Polska wciąż bardzo daleko w rankingu krajów skutecznie walczących z nowotworami. Nadal jesteśmy w ogonie Europy. Janusz Lewandowski będzie nowym szefem Rady Gospodarczej przy premierze. Prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany mężczyzna podejrzany o rozlanie łatwopalnej substancji i podpalenie gminnego ośrodka pomocy społecznej w podskierniewickim Makowie. Prawdopodobnie też jutro usłyszy zarzuty. W wyniku jego ataku zginęła 40-letnia kobieta, druga walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna jest w policyjnym areszcie, a sprawę wyjaśnia skierniewicka prokuratura. Z informacji, którymi dysponujemy obecnie, wynika, że wcześniej wielokrotnie korzystał z pomocy ośrodka. Wysoce prawdopodobne jest, że w ostatnim okresie nie zostało mu przyznane świadczenie i to było powodem agresji z jego strony. Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopalnia. Wiadomo, że śledztwo jest prowadzone pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Trwają przesłuchania świadków tego tragicznego zdarzenia. Do skutecznego leczenia nowotworów w Polsce jeszcze bardzo daleko. Tych kilka procent więcej chorych w ostatnich latach, które udaje się uratować, i tak plasuje nas na ostatnich miejscach w światowym rankingu walki z nowotworami. W opublikowanym właśnie w Lancet Oncology badaniu 5-letniego przeżycia chorych na raka Polska zajmuje ostatnie miejsce. Najlepiej radzimy sobie z białaczką, a najgorzej z rakiem szyjki macicy, przyznaje profesor Magdalena Bielska-Lasota z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Pieniądze, które zostały wydane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Raka, nie przyniosły oczekiwanych wyników, bo nadal jesteśmy w ogonie Europy. Europa się poprawia, a my ciągle jesteśmy obok krajów bałtyckich, no i jeszcze kilku innych jak Bułgaria i Rosja. Pakiet wejdzie oczywiście, trzeba go będzie może poprawić. Dr Krzysztof Kuszewski, Polska Unia Onkologii. Nie można tego wstrzymywać. Szpitale mówią, że im się strasznie coś zwiększy. Co im się zwiększy? Niech nie robią niepotrzebnych badań, powtarzając wielokrotnie, i tam są te pieniądze. Przeciętny Polak jest u lekarza rodzinnego przynajmniej raz w roku. Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025. Zaledwie w przypadku 6% lekarz zainicjował jakąkolwiek rozmowę na temat zapobiegania chorób nowotworowych. Tą sprawą zajęła się Ewa Dudzińska, a z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Onkologia 2025 wynika, że lekarze pierwszego kontaktu nie proponują badań profilaktycznych. Konsekwencją tego jest zbyt późne rozpoczęcie leczenia. Zamiast Jana Krzysztofa Bieleckiego, Janusz Lewandowski, to właśnie europoseł PO, były komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu, zostanie nowym szefem Rady Gospodarczej przy premierze, poinformowała rzeczniczka rządu Iwona Sulik. Praca pana Lewandowskiego to ogromne doświadczenie, wiadomo na jakim stanowisku, na stanowisku komisarza, tak więc wiedza bezcenna, a poza tym czas spędzony w Brukseli nie jest inaczej. W październiku pojawiły się w mediach informacje, że premier Ewa Kopacz rozważa likwidację Rady Gospodarczej, a Bielecki zamierza odejść z kancelarii premiera i wrócić do biznesu. Sam Jan Krzysztof Bielecki, dopytywany wtedy, czy w najbliższym czasie będzie się żegnał ze stanowiskiem szefa Rady Gospodarczej, mówił m.in., że o tego rodzaju decyzjach poinformuje w pierwszej kolejności panią premier. Do 6841 wzrosła liczba osób, które zmarły na ebolę w Afryce Zachodniej. Do tej pory zanotowano prawie 18,5 tysiąca zachorowań. Najnowsze dane podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Najwięcej osób zmarło w Sierra Leone. Liberia, która przez długi czas pozostawała krajem najbardziej dotkniętym epidemią, odnotowuje spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Trzecim krajem, w którym ebola wciąż zbiera tragiczne żniwo, jest Gwinea. Rzym będzie się ubiegał o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Zapowiedział to sam premier Matteo Renzi podczas ceremonii odznaczania sportowców za wybitne osiągnięcia w mijającym roku. Nie będziemy rezygnować z naszych marzeń, powiedział premier Renzi, po czym oświadczył. Ogłaszam, że razem z Komitetem Olimpijskim będziemy zabiegać o to, aby Włochy zgłosiły swoją kandydaturę na gospodarza Igrzysk w 2024 roku. Mówiło się ostatnio o takiej możliwości. Jednak dwa tygodnie temu wybuchł skandal tzw. rzymskiej mafii, organizacji przestępczej, która kontrolowała działalność większości przedsiębiorstw komunalnych i opłacała lokalnych polityków. Jak ustaliła prokuratura, dotyczyło to jednak poprzednich władz Wiecznego Miasta. Jak stwierdził obecny burmistrz Ignacio Marino, ma ono papiery w porządku, aby być gospodarzem olimpiady. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Noc pochmurna z przelotnym deszczem, a na wybrzeżu także deszczem ze śniegiem od minus 1 stopnia na północy do 4 na południu kraju. Jutro sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu od 1 stopnia na północy do 4 w centrum i 8 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Ten zespół nazywa się Stars i to nie jest ich pierwsza okoliczność w audycji GH+. Pojawiali się w nagraniach ze swoich poprzednich płyt właściwie przy każdej okazji, czyli wtedy, kiedy nowa płyta pojawiała się na rynku. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części audycji GH+. Przypominam, że w pierwszej słuchaliśmy nowości fonograficznych, w tej części również kilka nowości, a później przejdziemy do nagrań grupy Opposition. Stars to zespół pochodzący z Toronto w Kanadzie. Muzycy tworzący tę grupę, jak Amy Millen czy Turkill, to są artyści, którzy są związani również z jedną z ważniejszych kanadyjskich grup muzycznych, czyli Broken Social Scene. Oczywiście chodzi o ten taki bardzo, bardzo szeroki skład Broken Social Scene. To zresztą są zaprzyjaźnione formacje i w ogóle całe środowisko Toronto muzyczne, jeśli chodzi o indie rock, jest takie dosyć związane ze sobą. Bardzo dobrze. Stars, płyta No One Is Lost, za nami utwór This Is The Last Time, a teraz już w duecie Amy Turkill What Is To Be Done. Since we no longer sleep, Walk on stage, I always enjoy a little stage fright. Get the ranks closed in and try and have the kids blow the fright away. No i tym oto sposobem dotarliśmy do moim zdaniem najciekawszego fragmentu audycji, przynajmniej jeśli chodzi o płyty nowe, premierowe. Artysta nazywa się Alex G. Powiem szczerze, gdy pierwszy raz zetknąłem się w jakimś artykule czy recenzji z Alexem G, to pomyślałem, że rzecz dotyczy jakiegoś ohydnego dance'u. I nie zainteresowałem się, a później jednak te pochlebne artykuły zaczęły się powtarzać, recenzje również, więc postanowiłem przesłuchać i okazało się, że ta muzyka z muzyką, z brzydką taką taneczną muzyką nie ma nic wspólnego, wprost przeciwnie, jest gitarowo, trochę melancholijnie, trochę momentami w klimacie grupy Big Star albo Eliota Smitha na przykład. Alex G naprawdę nazywa się Alex Giannascoli i pochodzi z Pensylwanii. Natomiast płyta DSU, która ukazała się no, w Stanach trochę wcześniej, ale wreszcie świata w listopadzie, to jego debiutancka płyta długogrająca. Młody chłopak, moim zdaniem bardzo zdolny i na pewno warto zapamiętać jego imię, czy też pseudonim właściwie w tym przypadku, bo będą z niego ludzie. After You're Gone to utwór, który za nami, kolejny nosi tytuł Hollow. Thank you. never seen you pray. You can do it better on your own. Every new day, you can set on fire everything that you know. I can do that dance, it can represent all the things that I want. Every new day, you can set on fire everything that you own. Warm my body up, make me kind. Lift my body up, make me kind. Warm my body up, make me kind. Lift my body up, make me kind. When it's to a river, I can be an island where you can hide. Remember where you are, you're still free, still untied. Things never happen till you let them happen in the order they come. Every new day, you can replace everything that you've done. Body up, make me kind. Lift my body up, make me kind. Warm my body up, make me kind. Lift my body up, make me kind. Make me kind. Deptford Goth to jest pseudonim, nazwa, szyld, za którym ukrywa się Daniel Woolhouse. Anglik, który debiutował już przed paroma laty, to jest jego druga płyta długogrająca, zatytułowana Songs. Porusza się w różnych klimatach, czasami jest trochę bardziej elektronicznie, czasami mniej. Dream pop, tak to jest nazywane często w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. Trochę momentami słychać jakby DXX, w innych fragmentach na przykład Bon Iver. W każdym razie płytę Songs wszystkim, którzy lubią tego rodzaju klimaty, szczerze polecam, dlatego że sporo na niej urokliwych fragmentów. Deptford Goth, za nami utwór Near to a River, kolejny fragment zatytułowany jest A Shelter, a Weapon. Thank you. sometimes fell back, recoiled in stone. Got love, use it like a weapon, baby, work out what's going on. Got a lifetime, use it like a weapon, baby, work out what's going on. If you want me, you can have me till the end of time. If you want me, you can have me till the end of time. You stole for me, held on ordinary power. Since I've been your boy, couldn't be another now. Cause you're a long time dead, stop playing around, hiding our head off the ground. Things got low and they will again, fight them off when they come. Got love, use it like a weapon, baby, work out what's going on. Got a lifetime, use it like a weapon, baby, work out what's going on. If you want me, you can have me till the end of time. If you want me, you can have me till the end of time. If you want me, you can have me till the end of time. If you want me, you can have me till the end of time. Yeah. Lata 80. i pierwsza połowa lat 90. to okres największych sukcesów artystycznych grupy Opposition, zespołu, który powstał w Anglii. Nagrywał jeszcze stosunkowo do niedawna. Przyznam się, że tych ostatnich nagrań nie śledziłem zbyt uważnie, dlatego dzisiaj koncentruję się na tych wcześniejszych. A przyczyna jest dosyć smutna, mianowicie basista, jeden z założycieli grupy, Marcus Bell, kilka dni temu zmarł. Some tight-lipped English. lights are bright, but it's cold against my skin. 'Cause this is the day I said I won't go. She says, crawl on to me. And she says, crawl on to me. It's a lovely day. Empire Day Sea Crawl to Me, grupa Opposition. Marcus Bell, oprócz tego, że był wspaniałym, uzdolnionym muzykiem i kompozytorem, był również bardzo sympatycznym człowiekiem. Miałem okazję kiedyś go poznać i porozmawiać z nim parę razy. Naprawdę bardzo otwarty, przy tym skromny i sympatyczny, życzliwy człowiek. Szkoda, że już go między nami nie ma. Myślę, że do grupy Opposition jeszcze kiedyś w przyszłości wrócimy. Za tydzień najprawdopodobniej pierwsze podsumowanie 2014 roku. A na dziś to już wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy bardzo za minione blisko 2 godziny. Na zakończenie jeszcze raz Opposition i This Is Real. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. I travel west, the view changed from commercial to suburban. Tourists at the sights. It's a good April light. We got off the boat at Kew. We walked towards the gardens. It's hard to believe that we're still in London. I need a flight path to remind us. I need a flight path to remind us. She told herself this is real. And it's real. How can I tell you? This is real, this is real. This is real, this is real. This is real, this is real. This is real, this is real. This is real, this is real. This is real, this is real. This is real, this is real. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment szósty. Józef Magnor po raz pierwszy spotyka Karolinę Eppersbach na odpuście w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Gleiwitz, przy pięknym nowym neogotyckim kościele. Jest niedziela, 30 czerwca 1918 roku. Jest to spotkanie pozbawione konsekwencji, jeśli cokolwiek może być pozbawione konsekwencji. Wieża kościoła celuje w niebo ostrą iglicą, ale nie sięga tego nieba ani żadnego innego. Józef zadziera głowę. Czapka, którą nosi, nie ma daszka pod czerwonym otokiem, więc Józef nie musi zadzierać głowy. Jednak zadziera. Patrzy na wieżę, ale chce widzieć więcej nieba, więc zadziera głowę. Józef nie myśli o tym za pomocą słów, lecz gdzieś tuż pod powierzchnią, na której układają się myśli ze słów, pojawia się zrozumienie. Józef nie potrafiłby tego powiedzieć, ale rozumie sens wertykalnej wyniosłości wieży z czerwonej cegły. Rozumie, dlaczego wieża celuje w niebo ostrym gotyckim hełmem, jakby miała wbić się Bogu w brzuch. Józef, nie układając tego ani w zdania, ani w słowa, postrzega niebo jako brzuch Boga. Słońce jest głową Boga, a może Bogiem samym. Pan Buczek to jest słońce, a słońce to jest Pan Buczek. Pan Buczek wszystko stworzył i słońce wszystko stworzyło. Jak twój fater fedrują wągel na grubie, to co fedrują? Mówi stary pindur do machającego nogami małego Józefa, na którego wszyscy wołają Zefliczek. Mówi to do niego w niewielkim zagajniku między Birawką Mila a Nieborowicer Hammer. Nie wiem, odpowiada mały Józef, pogryzając chleb z masłem. Odpowiada, że nie wie, bo jest już na tyle mądry, by wiedzieć, że odpowiedź, no tyć, tym istny wągel fedrują, byłaby za prosta, bo już wie, że chodzi o to, czym jest węgiel, jeśli nie węglem. Słońce fedrują. Słońce zrobiło strumy, strumy zwaliły się do ziemi, zgniły, wyschły i tak się zrobił węgiel. Trowa też jest ze słońca. Jak krowa zeżre trowa, to krowa jest ze słońca. Tak my imy chleb, co jest trowy, a mięso krowy, to my też są ze słońca. Józef, który nie jest już małym Józefem, bo jest żołnierzem, wystawia twarz ku słońcu. Ściąga czapkę z szarego sukna, z czerwonym otokiem, bez daszka, z czarno-biało-czerwoną baretką. Józef 6 dni w tygodniu spędza pod ziemią. Józef jest podziemnym cieślą. Teraz oddaje cześć słońcu. słonecznemu Bogu. Józef nie układa tego w słowa. Nie wie tego, gdyby ktoś go zapytał, gdzie się Bogu cześć oddaje, zdziwiony powiedziałby, że w kościele, a kaj indziej. Lecz poniżej powierzchni, na której układają się myśli ze słów, Józef wie, że oddaje cześć Bogu Słońcu i jest ono Bogiem prawdziwym. Na odpust do Gliwic Józef idzie, bo na odpuście są kolorowe kramy, piękne panie, przyzbuda z lufbiksami albo flowerami. Można wypić piwo i spotkać kogoś znajomego. Nawet podczas biednego wojennego odpustu. Karolinę, no odpust przychodzi z matką. Ale kiedy ta zagadała się z doktorową Jabłoński, Karolina się wymyka i sama przechadza się między barwnymi straganami. Karolina czuje się już kobietą. Heinrich Lamla odwiedził ją kilkakrotnie. Ostatni raz wczoraj i więcej jej nie odwiedzi. Wczorajszej nocy Heinrich Lamla mówi, że kolejnego razu nie będzie, że więcej nie przyjdzie. Karolina płacze, bo rozumie, że po raz pierwszy mężczyzna ją porzuca. A w romansach porzucone kobiety zawsze płaczą. Karolina przestała płakać natychmiast, jak tylko jej kazał. Lamla uważa to za niestosowne. Smarkula, z której zrobił kobietę, nie zechciała się zakochać w drugim najlepszym mężczyźnie w Rzeszy. Zaraz po cesarzu. Lebst du mich nicht? Pyta najgłupiej, jak można. Ich liebe dich, mówi nieprawdę Karolina. Ale nie kłamie, bo wydaje jej się, że kocha, skoro oddała mu ciało. Tak w końcu zawsze było w romansach. Kobieta oddaje się, kiedy kocha. Oddała się, więc kocha. Tylko tyle wie o kochaniu. Józef stoi przy jednym z wielu straganów pełnych kolorowych maszketów. Piękny żołnierzyk w szarym mundurze i w wysokich butach. Z bagnetem przy pasie i z wstążką Eisernes Kreuz na piersi. Józef specjalnie założył mundur na odpust. Jeszcze może go nosić. Uważa, że w mundurze wygląda szykownie. Karolinie mundur się podoba. Karolina nie podziela klasowych przesądów matki. Podobają się jej zarówno żołnierzyki, jak i oficerowie, byle młodsi. Za majorami już nie przepada, acz raczej ze względu na wiek, nie na stopień. Żołnierzyk jest słusznego wzrostu i dobrze zbudowany. Mundur nie wisi na nim jak worek ściśnięty pasem. Ma czym ten mundur wypełnić. Żołnierzyk kupuje cukrowe kulki. Guten Tag, der Herr. Sie sind in Urlaub? Pyta Karolina, sięgając po makaronik. Muska dłonią dłoń żołnierzyka. Guten Tag, Fräulein, odpowiada zmieszany Józef Magnor, niemczyzną przyzwoitą, acz wyraźnie śląską, z wibrującym R i niewyraźnym oj. Nein, ich habe schon ausgedient. Ach so, odpowiada Karolina. Dann auf Wiedersehen. In einem Jahr und die gleiche Zeit. Potem odchodzi. Tak sobie powiedziała, mimo obietnicy, że za rok się zobaczą. Józef myśli, że to szkoda. Że już pewnie nigdy nie spotka tej ładnej, młodej panienki w białym kapeluszu i szybko o niej zapomina. Józef nie zna kobiet. W ogóle nie zna kobiet. Nie będzie znał kobiet, kiedy pozna Waleskę i nie będzie znał kobiet, kiedy pozna Karolinę. A czym się różnią takie frelki jak ta?